przyznał się do stawianych mu zarzutów i usłyszał zarzuty. Mowa o nożowniku, który w sobotę zaatakował czterech mężczyzn w okolicach Drawska Pomorskiego. Jeden z nich zmarł, trzech został rannych. Mężczyzna został dziś przesłuchany. O co oskarżają go śledczy? O tym rzeczniczka koszalińskiej prokuratury Aneta Skupień. Przedstawiono mu zarzut zabójstwa mężczyzny w wieku 37 lat, usiłowania zabójstwa trzech pozostałych mężczyzn i spowodowania u nich obrażeń ciała realnie zagrażających ich życiu. W toku przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Po przesłuchaniu prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim wniosek o tymczasowe aresztowanie. Napastnik, 50-letni mieszkaniec gminy Wierzchowo, gdy zaatakował swoich znajomych, był pijany, miał w organizmie około 2 promili alkoholu. Poszkodowani sami zgłosili się do szpitala w Drawsku Pomorskim. 37-latka lekarzom nie udało się uratować. Sprawcę grozi dożywocie. Pakiet klimatyczny w obecnym kształcie jest dla Polski nie do zaakceptowania, ale weto to ostateczność. Tak o unijnych negocjacjach w tej sprawie mówi minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Na rozpoczynającym się w czwartek szczycie wspólnoty kraje członkowskie mają uzgodnić politykę energetyczno-klimatyczną po 2020 roku. Rząd w Warszawie uważa, że proponowane przez Unię limity dwutlenku węgla są zbyt restrykcyjne i nie chce, by przełożyły się na podwyżkę cen energii w naszym kraju. Grzegorz Schetyna liczy, że Polska nie będzie musiała stawiać sprawy na ostrzu noża. To, że mówimy o groźbie weta, czy jest mowa o tym przez ostatnie tygodnie i dni, tak jest, ale mam nadzieję, że to jest przecież ostateczność i weto nie będzie musiało być użyte. Komisja Europejska proponuje, by wspólnota do 2030 roku obniżyła emisję dwutlenku węgla o 40% poniżej poziomu z początku lat 90. Polska zabiega o to, żeby koszty tych planów ponosiły głównie kraje bogatsze. Dyrekcja szkoły w Stankowicach w województwie dolnośląskim nie ma pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli. To szkoła publiczna prowadzona przez Stowarzyszenie Niwa, w którym uczy się 40 dzieci. Jednak jak mówią władze stowarzyszenia, to niezbyt mała liczba uczniów, a obcięcie dotacji przez gminę jest powodem kłopotów. Piotr Słowiński. Władze gminy Leśna zmniejszyły dotacje na dzieci z grupy przedszkolnej w Stankowicach z ponad 600 do 330 zł. To spowodowało kłopoty. Nie mamy z czego płacić dla nauczycieli uposażeń, którym się należą za ciężką pracę, którą tutaj wykonują. Mówi Krzysztof Rosenbajger, dyrektor szkoły w Stankowicach. Burmistrz Leśnej Jan Surowiec odpowiada, że dotacja została wyliczona zgodnie z prawem. To wynika z ustawy i tutaj niczyja wola się nie liczy. Czy gmina chce, czy nie chce. Nie może ani mniej dać, ani w tym przypadku więcej. Tymczasem rośnie zadłużenie szkoły w Stankowicach, która powstała ledwie przed rokiem w miejsce zlikwidowanej placówki samorządowej. Pracownicy szkoły przyznają, że walczą o przetrwanie, liczą, że uda się jednak znaleźć pieniądze na funkcjonowanie placówki. Kijów musi porozumieć się z prorosyjskimi separatystami, jeśli chce odzyskać kontrolę nad posterunkami granicznymi, tak oświadczył szef rosyjskiego MSZ-u. Sergiej Ławrow zaprzeczył, jakoby porozumienia o zawieszeniu broni gwarantowały powrót ukraińskich celników na ukraińsko-rosyjskie przejścia graniczne. W ocenie Ławrowa tak się może stać tylko wtedy, gdy władze w Kijowie porozumieją się z separatystami. Przypomniał także, że rosyjscy oficerowie pomagają w wytyczaniu linii rozgraniczającej między walczącymi stronami. Podkreślił, że jego kraj jest gotowy wspierać misję OBWE, która działa w strefie konfliktu, między innymi dostarczając samoloty bezzałogowe. Taki sprzęt ma pozwolić na monitorowanie przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni. Przy tym dodał, że wykorzystanie tego typu techniki powinno zostać uzgodnione z separatystami. Sergiej Ławrow odniósł się także do unijnych aspiracji Mołdawii. Oświadczył, że w przypadku związania się władz w Kiszyniowie z jakimkolwiek blokiem wojskowym lub politycznym, separatystyczne Naddniestrze będzie miało prawo do samodzielnej decyzji o swojej przyszłości. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od dziś w Szkocji za każdą torbę do pakowania w sklepie trzeba zapłacić 5 pensów. Ekologiczny podatek obejmuje nie tylko tradycyjne plastikowe reklamówki, ale też te wykonane z materiałów biodegradowalnych. Takie opłaty za torebki wprowadzono już wcześniej w Irlandii Północnej i w Walii. Po zainaugurowaniu ich w Szkocji, spośród wszystkich krajów Wielkiej Brytanii, nie pobiera ich już tylko Anglia. A i to niedługo, bo taka zapowiedź znalazła się w tegorocznej mowie tronowej królowej Elżbiety II. Szkocki minister środowiska Richard Lochhead powiedział, że jest bardzo dumny z wejścia w życie ustawy. Zadowolenie wyraziły organizacje ekologiczne, w tym WWF, którego dyrektor podkreślił, że w nieco ponad 5-milionowej Szkocji zużywa się 800 milionów reklamówek rocznie, czyli 150 na każdego mieszkańca. Tymczasem w Danii statystyczny mieszkaniec zużywa tylko 5 torebek na rok, ale też Duńczycy wprowadzili takie opłaty już 11 lat temu. Opłaty w Szkocji będą pobierane we wszystkich sklepach, nie tylko w supermarketach. 160 sieci handlowych zadeklarowało, że całe wpływy z tego tytułu po odjęciu kosztów własnych będą przekazywać na cele dobroczynne, w tym ekologiczne. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I tą relacją kończymy ten serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami, choć miejscami może padać deszcz od 13 do 18 stopni. W nocy też pochmurno i deszczowo, na termometrach od 7 do 10 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Urządzasz mieszkanie? Z nami będzie taniej! Teraz w MediaMarkt, kupując 5 różnych produktów dużego i małego AGD oraz RTV za minimum 5000 zł, oszczędzasz 10% ich wartości. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilne. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. No jak jeździsz? Miało to być na dziś. Ja nie chcę wracać. Znowu przypalił się obiad. Dość tego, ja już nie wytrzymam. Stres ci wykańcza? Zasługujesz na maksymalne wsparcie. ForStress to przełom w walce ze stresem. Dzięki naturalnym składnikom ForStress nie tylko odpręża, ale też zwiększa odporność na stres. Dodatkowo ForStress zawiera najwyższą dawkę ekstraktu melisy oraz ashwagandę. Dlatego jest tak skuteczny. Suplement diety ForStress. Twój sposób na stres. Dziś Interia przedstawia. Polacy społeczeństwem lekomanów? Nadużywanie środków przeciwbólowych może powodować nawet raka. Czy bez recepty zawsze znaczy bezpieczny? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 14. Trójki Państwo słuchają. W kalendarzu mamy 20 października 2014 roku. Trzy dni temu, 17 października, w Płocku, a dokładnie w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, odbyła się premiera pewnej płyty. Dzisiaj sobie o tej płycie trochę porozmawiamy, ale żeby przedstawić Państwu jej autora, proponuję, żebyśmy posłuchali piosenki. Piosenki, która myślę też jest Państwu całkiem dobrze znana. Akademia Rozrywki. Facet w mym wieku już coś ma, facet w mym wieku już coś wie. Jakieś mieszkanie, furę, psa, poważny błąd nie wchodzi w grę. Po prostu facet, taki jak ja, nie musi walczyć o coś wciąż. Dojrzały kwiat, tylko go rwać, nic to rzeczyś, tam jestem mąż. Po prostu facet, taki jak ja, co nie ma włosów albo siwe, zna już kobiety, dobrze zna, tak jak to tylko jest możliwe, kończek dla ci. Facet taki jak ja, doceni, że możesz mieć go blisko. Opowie, co w swych widzi w snach, a z oczu ci wyczyta wszystko. Po prostu facet taki jak ja, wie, o czym marzy płeć przeciwna. Dojrzały jest, ale nie wrak. Kochanie, rwi mnie, nie bądź dziwna. Koniecznie lansik. Taki jak ja, weźmie cię w piękny nocny rejs i wciągnie brzuch, ile się da, a twarz klasyczna poker face. Po prostu facet taki jak ja. Wysłuchaj, otulij ręce, od tych gówniarzy więcej da. Kochana, tysiąckrotnie więcej kręcę. Lancik. Lancik. I teraz Tomek Sarnia. Facet taki jak ja, kupi ci broszkę i korale. Spiesz się kochana, żeby mnie rwać, bo ja już bliżej mam niż dalej. Po prostu facet taki jak ja, powiedzie cię cudowną drogą. Wszak pisał z Czarnolasu Jan, że im kot star twardszy ogon. Faceta takiego jak ja, do domu ciągnie jakaś siła. Ech, żeby żona nie była zła, by się broń Boże nie złościła. Jak było, spyta, a nudnawo był Tomek Krzysiek, mój robaczku, posiedzieliśmy, wypiłem kawę. Łyk koniaczku, wiesz, muszę jutro rano wstać. Położę się już, mój okruszku, dojrzały kwiat. Tylko go rwać, ceni swą kołdrę i poduszkę i koniaczkę. Dziękuję, brawo. Myślę, że tę piosenkę świetnie Państwo znają, bo to przebój Pawła Wójcika, który jest dzisiaj gościem Akademii Rozrywki. Witaj. Myślisz o swoich piosenkach w takich kategoriach, że to jest przebój, ta jest bardziej nośna, ta mniej? Dzień dobry, kłaniam się. Nie, jako o przeboju to nie myślę. Natomiast po reakcji publiczności na wielu koncertach, no widzę, że ten koniaczek, który napisał mi się naprawdę bardzo szybko. I niechcący, no, tak? I niechcący troszeczkę. No jest, cokolwiek bym nie grał, to ludzie, ale jeszcze koniaczek. No, no nawet zdaje się, pamiętam, że jak zaczynałeś swoją drogę po scenie, to bardzo szybko dostałeś taki przydomek Paweł Koniaczek Wójcik. Tak, w Ostrołęce to od razu tak mnie nazwali. Bardzo fajnie. No właśnie, bo ta piosenka zabrzmiała na festiwalu w Ostrołęce, na spotkaniach z piosenką kabaretową OSPA, które zresztą zbliżają się wielkimi krokami, 30. OSPA przed nami. I na OSPie właśnie 3 lata temu? 4, 3 nie, chyba. 3, jeżeli to 3. Jeżeli to 3. Mhm. Spotkaliśmy się i tam właśnie usłyszałam ten twój koniaczek po raz pierwszy. No i tam też tak naprawdę zaczęła się twoja droga artystyczna. Tak, to był drugi występ w życiu do mikrofonu na takiej poważniejszej scenie wtedy. Bo ja te piosenki zacząłem pisać dosyć późno, ale już nie wnikajmy w to. I tam zaśpiewaliśmy dwie piosenki, w tym Koniaczek. I tak jak już opowiadałem wiele razy, pojechaliśmy z Tomkiem, z moim pianistą. Tomkiem Sarniakiem, który tam był wywołany, tak? A teraz Tomek solo. Na zasadzie, że Tomek jedziemy, zagramy i wracamy, a nie wróciliśmy, no bo trzeba było zostać potem na koncert finałowy i ta piosenka się spodobała. No nie ukrywam, przecież no wielka radość dla mnie. A jak w ogóle wspominasz OSPę? Bo potem pojechałeś tam jeszcze rok później i już wtedy zdobyłeś Grand Prix kolejnymi swoimi no takimi uśmiechniętymi, powiedziałabym, piosenkami, bo twój repertuar jest bardzo różny tak naprawdę. Tak, no raczej takich weselszych piosenek to jest mało. Ale jak wspominam OSPę, i będę teraz zupełnie szczery, jedziemy po wielu przeglądach, już teraz nie jeździmy, ale kiedy jeździliśmy, był to najlepiej zorganizowany festiwal, to od wewnętrznej strony patrzę. Natomiast no, poziom tego festiwalu, nie będę oceniał w obrębie swoich piosenek, ale jak widziałem, jak koledzy występują, ja naprawdę szczerze polecam ten festiwal. Ma już sporą tradycję i pan Jasielar dba o poziom tego festiwalu i zapraszam Państwa, a szczególnie teraz, kiedy jest 30. OSPA w Ostrołęce. No tak, już zgłaszać się do konkursu pewnie nie bardzo można, a ty w tym roku jedziesz do Ostrołęki? Jadę, zostałem zaproszony już niejako do konkursu. No, tak myślę, jak już się wygrało, to słabo, żeby w sobotę w tym jubileuszowym, tak, koncercie. No właśnie, w tym jubileuszowym koncercie, szanowni państwo, prawdopodobnie zabrzmią te piosenki, na które teraz można głosować, ponieważ pewnie państwo wiedzą, słuchając Akademii Rozrywki, że trwa wielki plebiscyt na kabaretową piosenkę 30-lecia, bynajmniej najlepsza. Tutaj odsyłam państwa na stronę internetową festiwalu, czyli www.ospa.ostrołęka.pl. Tam znajdą państwo listę 30 piosenek. Zagłosować można tylko na jedną. My te piosenki w Akademii Rozrywki prezentujemy i powiem ci, że ja boleję bardzo nad tym, że nie ma w tym zestawie do głosowania żadnej twojej piosenki, ale to chyba też dlatego, że one są pokazywane w telewizji, te piosenki, a ty się chyba nigdy nie dałeś skręcić, co, Pawle? Chyba nie. Bynajmniej nic o tym nie wiem. Myślę, że to trzeba nadrobić, może na przykład na jubileusz 35-lecia Ospy Koniaczek albo Wolny Dzień. Ja tak myślę, że wolę, żeby mnie ludzie słuchali niż oglądali bardziej. No dobrze, no ale trochę trzeba zadbać o ten swój PR, o tę swoją, o tą swoją popularność. No, no trochę trzeba, no. Tak? No. Słabo mi to wychodzi. Porozmawiamy sobie, szanowni państwo, za minut kilka o tej nowej płycie, z którą Paweł Wójcik dzisiaj do nas przyjechał, która te 3 dni temu miała swoją premierę, ale na razie proponuję właśnie jedną z piosenek, które znalazły się w tymże plebiscycie 30-lecia Ospy. To będzie piosenka Czystych jak łza, Klub Akwarystów. Chcesz silnym być, do nas przystąp. Zostań prawdziwym akwarystą. Jest nas już 300, może 400, w tym 2 majorów, 1 biskup, 8 dentystów, w randze ministrów. Klub akwarystów. Na na. Mamy pieczątkę dwukolorową, na głównej poczcie skrytkę pocztową. Nadeszło do nas już kilka listów z dopiskiem Klub Akwarystów. Wow, wow. Mamy akwarium, w nim pływa rybka. Każdy jej może członek dotykać. Może nakarmić ją rozkwitką. Bądź akwarystą. Wow, wow. Jabadaba, jabadabado. Wow, wow. Jabadabado, jabadabado. Raz jest na miesiąc zmieniana woda, wtedy obecność obowiązkowa, gotowość ciągła, całodobowa, obowiązuje odzież gumowa. Co zaś się tyczy głównych wytycznych, mamy manifest akwarystyczny, w nim jest zawarte praktycznie wszystko. Bądź akwarystą. Bądź akwarystą. Na na. Jabadaba, jabadabado. Na na. Jabadabado, jabadabado. Na na. Jabadabadabadabado. I jeszcze jedno. Jeżeli kiedyś chciałbyś opuścić nasze szeregi, związać się z grupą innych hobbystów, nieliczna litość akwarystów. Wow, wow. Jabadaba, jabadabado. Wow, wow. Jabadabado, jabadabado. Wow, wow, wow. Jabadabadabadabado. Zaczęło się w samo południe. Usłyszałem z głośnika: obserwatorium poda czas z dokładnością do pół sekundy, a potem tu, tu, tu, tu. I bom, bom, bom, 12 razy i potem z kolei tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Minęła godzina 12 i w tym momencie ogarnęło mnie zwątpienie. Skąd taki dyrektor obserwatorium może wiedzieć, która jest naprawdę godzina? Pewnie kiedy idzie rano do pracy, to pyta się o godzinę stróżki, nastawia zegarek, a później oznajmia na całą Polskę. Przed chwilą minęła godzina 12. A skąd on wie, że akurat 12? Znałem takiego, co mu się zdawało, że wiedział, a w rzeczywistości... Poszedłem do lekarza. Zbadał mnie. Cierpi pan na nerwy, powiada. Wzięła mnie nagła złość. Skąd pan do jasnej cholery wie, że cierpię na nerwy, a nie na przykład na ślepą kiszkę? Panu się tak wydaje, co? Znałem takiego, co mu się wydawało. Na śniadanie kupiłem sobie kawałek ementalera. Rachunek wyniósł 12 zł. Dlaczego 12, a nie na przykład 11,95? Pomyślałem, skąd oni w sklepie mogą wiedzieć, co ile kosztuje? Ja znałem takiego, co wiedział. Należność wręczyłem bez tych 5 groszy. W kolejce wsiadłem do przedziału dla matki z dzieckiem. Wybuchła scysja z konduktorką. A skąd pani wie, że nie jestem matką? Ryczałem na cały wagon, a ona wątpiła w to w 100%. Wyrwałem komuś dziecko i zacząłem karmić piersią. Niech nie będzie taka pewna. W urzędzie, jak tylko usiadłem za biurkiem, kierownik spytał się mnie: a o której to się przychodzi do pracy, co? Cwaniak. Jak się spyta dyrektora obserwatorium, skąd on może wiedzieć, ile się spóźniłem? Znałem takiego, co wiedział, a w rezultacie to... Potem wezwał mnie do siebie sam dyrektor. Kolega jest oddanym i sumiennym pracownikiem. Powiedział, wprawdzie kolega spóźnia się czasami do pracy, ale cóż, nie ma ludzi bez wad. Doszliśmy do wniosku, że należy się koledze awans i podwyżka. Już otwierałem usta, aby zawołać: a skąd pan? Kiedy nagle w jakiś cudowny sposób poczułem, że już w nic nie wątpię, że jestem wyleczony, a dzień zwątpienia skończył się dla mnie bezpowrotnie. To Wiesław Michnikowski, bo ustaliłam z Pawłem, że jeden z jego ulubionych aktorów komediowych to właśnie Wiesław Michnikowski. Paweł Wójcik jest gościem Akademii Rozrywki, ale też ten monolog właściwie spokojnie mógłbyś zaśpiewać lub moglibyśmy go jeszcze zilustrować twoją piosenką właśnie Wolny Dzień. No tak, to jest druga taka piosenka, która jak koniaczek zatacza szerokie dosyć kręgi. I reakcje publiczności są mocno owacyjne na tej piosence, chociaż ja uważam, że to jest bardzo smutna piosenka, ale to trzeba by jej posłuchać, żeby wiedzieć. No, myślę, że są tacy, którzy ją znają. Dzisiaj zaserwowaliśmy państwu koniaczek, a skupiamy się na nowej twojej płycie, więc do tych już znanych utworów na razie nie będziemy wracać. Pewnie jeszcze będzie po temu okazja, bo chcę zapytać o tę nową płytę. Jaka ona jest? O czym ona jest? Skąd się wzięła? Są to piosenki, które powstały pod wpływem obrazów malarskich albo pisane na podstawie, czy też pod wpływem biografii pewnych ludzi. Jest tych piosenek 15. No i jaka jest ta płyta? No nie ma tam koniaczka. To nie jest płyta właśnie taka do pobujania się, chyba tak myślę, ale no, ocena tej płyty nie należy do mnie i... Ja no, bardzo czekam na recenzję, tak. A jeśli państwo byli na koncercie albo już mają tę płytę, no to bardzo prosimy. akademia.rozrywki@polskieradio.pl to jest ten mail, albo potem można bezpośrednio pisać, rozumiem, do ciebie z tymi recenzjami, tak? Czy nie? Bardzo chętnie i przyjmuję bardzo chętnie wszelkie recenzje. Tak, tak. Na tej płycie jest na przykład piosenka dedykowana Andrzejowi Garczarkowi, ale nie mam wrażenia, że ona opowiada biografię Andrzeja Garczarka. Nie, to ją właśnie dedykowałem dlatego, że raz w tej piosence jest nawiązanie do piosenki Andrzeja Garczarka, a po drugie Andrzej Garczarek jest bardzo cennym dla mnie poetą, pieśniarzem, człowiekiem, którego usłyszałem jakby młodym chłopakiem, i jego piosenkę Pocisk, tak, Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał, która zrobiła na mnie potężne wrażenie i potem poszukałem innych piosenek Andrzeja Garczarka i one tak ze mną idą przez te dziesięciolecia. Andrzej Garczarek swego czasu miał tutaj właśnie w Akademii Rozrywki, w powtórce z rozrywki kącik, który nazywał się Salon Wymiany Myśli i Wrażeń. Literacko-muzyczny Salon Wymiany Myśli i Wrażeń Andrzeja Garczarka. Tak, to były takie bardzo liryczne spotkania. W rozrywkowej było, nie było audycji. Dlatego też myślę, że to, że się tutaj dzisiaj spotykamy, jest jak najbardziej na miejscu. Że twoje miejsce też gdzieś tutaj jest. Że nie tylko śmiech, tylko czasem trochę liryki trzeba w tę rozrywkę wrzucić. O tak. No i zgadzam się z tym. No to w takim razie proponuję, żebyśmy posłuchali sobie teraz bardzo premierowo tej piosenki poświęconej Andrzejowi Garczarkowi. A jakbyśmy nie wiedzieli, że ona jest dedykowana Garczarkowi, to z tekstu można to wywnioskować, można się tego domyślić? Odwołujesz się tam w jakiś sposób do Garczarka? Wprost. I wręcz. Chyba muzycznie też zrobiłem troszkę pod piosenkę Andrzeja Garczarka, tak mi się wydaje. No to posłuchajmy. Pajęczyn i słoików czekających, by się przydać, paru krzeseł i stolików, ciekawego nic nie widać. Wspominają pudła szare, młodość na sklepowych półkach. Jest walizka pod zegarem, w którym zmarła już kukułka. Żołnierzyki karnie śpią, jak przed laty po zabawie. O powstaniu pewnie śnią i o walce w słusznej sprawie. Czas tu płynie nie tak prędko, w zębach piły przerwa rdzawa, pachnie bambusowa wędka dawno zasypanym stawem. Stare i wzruszeniem oczy łzawią. Z kaset śpiewa znów Garczarek o tych tankach nad Wełtawą. Mój pamiętnik pełen zdarzeń i dziadkowa jest dwururka. Powracają dawne twarze chłopaków z podwórka. I słoików po ogórkach i po dżemach, paru krzeseł i stolików, nic tu córciu więcej nie ma. Tak, jest garczarkowa ta piosenka, myślę. Tak chciałem, żeby. I też przypuszczam, że gdyby Andrzej Garczarek miał ten swój kantor wciąż u nas na antenie, to pewnie w którymś z tych kantorów mogłaby się ta piosenka spokojnie znaleźć. Paweł Wójcik, przypomnę Państwu, jest gościem Akademii Rozrywki. Piosenka, której wysłuchaliśmy, pochodzi z jego najnowszej płyty zatytułowanej Obrazki. Przepraszam. I już mam oczywiście pytania od słuchaczy o to, gdzie można tę najnowszą płytę kupić, bo rewelacyjne piosenki ze szkłem nie były łatwo dostępne. No ja wiem. Ja nie bardzo mam też na to wpływ. Natomiast gdzie można kupić? Najlepiej na koncertach albo od środy ta płyta, od środy najbliższej. To będzie który? 22 października. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki również w sprzedaży wysyłkowej. Trzeba wejść w zakładkę kiosk i już się tam z nimi dogadać i płytę prześlą na pewno. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki od środy. Czyli właściwie stawiasz na tę dystrybucję internetową. To jest dzisiaj dosyć powszechne. Najnowsza płyta Roberta Kasprzyckiego też nie jest dostępna w żaden inny sposób, tylko właśnie w takiej formie, czyli internetowa sprzedaż wysyłkowa. No taki mamy dzisiaj świat. Ja nie wiem, czy ja na to stawiam po prostu. Takie mam możliwość. Wróćmy do tych obrazków i do skojarzeń, do inspiracji twoich różnych. Jakie jeszcze postaci pojawiają się na tej płycie, oprócz Andrzeja Garczarka? Munch, ksiądz profesor Tischner. Jest piosenka dedykowana pamięci Jacka Kaczmarskiego. No i piosenki do obrazów. Poważne rzeczy. Tak, to tak. To jest trochę inna, myślę, płyta niż piosenki ze szkłem. A jakieś inne, że tak się wyrażę, może inspiracja, może też lubienia? Bo ty jesteś takim człowiekiem bardzo mocno osadzonym w tym, co się dzieje tu i teraz, na bieżąco z całą masą literatury, książkami, literaturą non-fiction, beletrystyką. No, ja staram się czytać, sporo czytam i to też ma swoje złe strony, bo jak się tak dużo czyta, to potem się już nie pamięta, co się czytało i to się wszystko miesza, ale tak, to jest nałogowe, to już jest narkotyk. Natomiast no, wracam do tej płyty, bo tam się troszkę bezpiecznie czuję. To co zadziałało, ja podkreślałem, że ja nie jestem ekspertem w dziedzinie sztuki, broń Boże, po prostu odbieram sztukę. Odbieram sztukę albo zabiję mocniej serducho i coś powstaje, albo też zabije mocniej serducho i nic nie powstaje. Ale co, to jest złożenie hołdu? Czy to jest wyraz jakiegoś takiego zwrócenia uwagi na przykład na danego artystę? Złożenie hołdu to może za mocno słowo. Mhm. Ale na przykład jeżeli chodzi o Jacka Kaczmarskiego, to na pewno podziękowanie, bo był dla mnie szalenie ważną postacią. Albo może też próba zwrócenia uwagi, że... Że ktoś taki był. Tak. I coś nam fajnego zostawił. Tak, on Stachura, jeszcze tam się pojawia Stet, jest piosenka. Po przeczytaniu biografii Muncha powstał Munch, ale też do obrazu, po przeczytaniu biografii i do autoportretu Muncha. Jak już znałem jego biografię, powstał Munch. No dobrze, a w tej, powiedziałabym, lżejszej części naszej kultury znajdujesz coś, co lubisz, coś, co ci się podoba? Myślę tu, nie wiem, o kabaretach. No, znaczy, powiedzieliśmy o Michnikowskim, ale to trochę mało. No ja PESEL mam słuszny i dlatego powiem, że ja wychowałem się jako dziecko, to prawda, ale jak na kabarecie starszych panów, Dudku, w latach 80. Zenon Laskowik, no to cała Polska słuchała Zenona Laskowika i Bogdana Smolenia wtedy. A potem jak ja od kabaretów jakoś tak odszedłem, może jeszcze Łowcy bez tych nowszych, jeżeli to jest nowszy, ja nie wiem, tak? No już pewnie nie. Najnowsza generacja, niewątpliwie, chociaż na pewno... Uśmiałem się na programie Łowcy Kropka bardzo, a ostatnio dosłownie, nie wiem, tydzień temu, no, wspaniałe show pana Artura Andrusa, no też popłakałem się ze śmiechu, widząc na żywo, szczególnie jak pamiętam. Ale czy na przykład Andrus cię może zainspirować do czegoś, do tego, żebyś napisał jakąś piosenkę? Nie myślałem o tym, ale myślę, że tak, jak sobie przypomnę taniec irlandzki do szanty narciarskiej, to tak. Paweł Wójcik, szanowni państwo, musimy powoli kończyć. Chciałabym jeszcze, żeby nam się zmieściła jedna piosenka z twojej najnowszej płyty, z płyty Obrazki, a wcześniej też, żeby państwo mieli satysfakcję satyryczną również z naszego dzisiejszego spotkania. Sięgniemy do czwartego programu Dudka, Kto się boi Marii Konopnickiej. Tam Jan Kobuszewski, też rozumiem, jeden z twoich ulubionych aktorów, wygłaszał taki dosyć znany, myślę, monolog. Posłuchamy go sobie teraz. Otóż ja idę sobie kiedyś ulicą, nagle patrzę, coś leży. Takie niewielkie, szare. Leży i nie rusza się. Przyglądam się, podchodzę jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej i poznaję. To rozum. Ktoś zapewne przechodził tędy i po drodze zgubił rozum. Ciekawe kto. Wygląda mi ten rozum na męski, taki poważny. Rozmiar średni. Stan rozumu mało używany. Co robić, myślę? Zostawić tak rozum na ulicy nie wypada. A chodzić od człowieka do człowieka i przyglądać się, czy mu rozumu nie brak? Nie uchodzi. Zresztą po czym ja poznam, kto u nas ma rozum, a kto nie ma. Jeśli tak państwo rozejrzą między sobą na oko, to nic nie widać. No, poszedłem z tym rozumem do gazety, ogłoszenie wypisałem. Znaleziono rozum, męski, rozmiar średni, stan bardzo dobry, prawie nowy. Wydrukowali, czekam tydzień, dwa, nikt się nie zgłasza. Oj, głupi, a człowiek niemądry. No jakże on ma się zgłosić, skoro jego rozum jest u mnie? Przypuśćmy, że mu ta gazeta wpadnie do ręki, że on przeczyta to moje ogłoszenie. To co on z tego zrozumie? Nic, bo nie ma rozumu. To poszedłem z tym rozumem na milicję. Rozum, mówię, znalazłem. Nie wiem, co z nim zrobić. Milicja też nie wiedziała. Nie, bo skąd ma wiedzieć? A, żeby rozum był skradziony, mówią, bardzo proszę, moglibyśmy się zająć. Znaleziony, nie my. Biuro przedmiotów znalezionych przy tramwajach się znajduje. Zaraz, mówię, chwileczkę. Tramwaje u nas dochodzenia nie zrobią, a tymczasem my musimy wiedzieć, czyj to rozum. U mnie on leży zupełnie bezczynnie, a tymczasem komuś może się przydać. No i zgodzili się. Dochodzenie przeprowadzili, nawet niedługo trwało, coś tam głowy prześwietlali, czy coś w tym rodzaju. I cóż się okazało? Okazało się, że ten rozum do niedawna należał do pewnego skromnego urzędnika, który ostatnio wysoko awansował. Pobiegłem do niego z tym rozumem, przyjął mnie grzecznie, rękę podał. Proszę, zawołałem, bo to pańska zguba i chlas mu ten jego rozum. Na biurko. No i co to? Nie poznał. Nie, no bo skąd miał poznać, skoro jego rozum leżał na biurku? Mój rozum, pański rozum, znalazłem, odnoszę. Jak on się wtedy znerwował, jak krzyczał na mnie, pięścią wygrażał i wywalił mnie w końcu tym swoim rozumem za drzwi. Ja nie mam pretensji. Człowiek bez rozumu do wszystkiego jest zdolny. Zresztą nie mógł się przyznać, że sobie urzędował na takim stanowisku bez rozumu. Mogłoby to podważyć jego osiągnięcia. Wziąłem ten jego rozum. Wywaliłem. Nurtował mnie jednak niepokój. Jak on sobie daje radę na takim stanowisku bez rozumu? No i zatelefonowałem do jego sekretarki. Dzień dobry, mówię, czy pani szef ma zastępców? Ma, powiada, dwóch. A no to tak, wszystko jasne, podjawa mu rozum. Ten kwiatami obsypuje, ten huśtawkę wprawia w ruch. Ten nie chce i ten nie chce, a ja chciałabym ich dwóch. Udajemy rozbawienie, udajemy oni, ja. Ale przecież wszyscy wiemy, że tak się zaczyna gra. Zawstydzone cherubiny także marzą o mych wdziękach. Ach, przypadkiem spadł mi bucik, podwinęła się sukienka. Wyłożone w srebrnych misach zarumienią się czereśnie. Bo ja dziś mam taki kaprys, by mieć obu jednocześnie. Jeden z przodu, drugi z tyłu, ten jest zuch i ten jest zuch. Oczekują, kogo wskażę, a ja dzisiaj wskażę dwóch. Patrzy tak lubieżnie amor, patrzy jak rozkoszy duch. Jeden chciałby, drugi chciałby, a ja chciałabym ich dwóch. Chcę w rozkoszy się zatracić, zanim motłoch krwią zawyje, zanim spadnie zimne ostrze na mą delikatną szyję. Zawstydzone cherubiny także marzą o mych wdziękach. Ach, przypadkiem spadł mi bucik, podwinęła się sukienka.

i odczytał litery w rytm dziecięcej piosenki. Ślimak, wystaw rogi, dam ci sera z nogi. Sera wojskowego na pierogi, dobrego jak każdego innego. Dwa razy dwa? Cztery. Za dokładnie. A niech pan się zapyta jeszcze raz. Aha, dwa razy dwa? Dobrze. Frączewski. Co to tak syczy? A teraz? Przestał. A widzi pan? Jest pan tego pewien, panie Piotrusiu? Najzupełniej, panie Tadziu, najzupełniej, kochana. Nawet gdyby panu nie dali? No to niech nie dają, a ja i tak będę miał. No ale to nie może długo potrwać przy tym stanie rzeczy. A wystarczy, że mi dadzą tyle, ile mi mogą dać, a jeśli nie mogą, to niech oddadzą to, co im dałem. Pan im coś dał? Dałem i to w dwójnasób. A to ciekawe, dlaczego ja słyszałem, że teraz ten, kto oddaje, ma więcej od tego, który bierze. Co pan powie? Tak pan słyszy? Od kogo? No to od Janka. Aha, no jeśli pan to słyszał od Janka, no to nie ma sensu, żebym, wie pan, brał się za to samo, za co brał się Kazik. No, absolutnie nie ma sensu. A znów nikt nie będzie za darmo robił to, co może robić za frajer. Ale ja i tak mam w tym interes. Z tym, że, wie pan, nie znam ich bliżej. Aha, tych, którzy wydawali się tacy jak tamci. Tak, tak, aha, tych aha. I w ogóle wszystkich, którzy aha. się pchają tam, gdzie już wie pan, no wszyscy są. No, no tak, to mi przypomina historię pewnego bengalskiego koguta, tak. który tak się przyjaźnił z czeskim kotem, że razem chodzili to tu, to tam. Tak. I co? No nie, no tylko tyle, ale dobre, co? Dobre, tak, no dosyć no. dobre. Wie pan, ja w każdym razie spróbuję być inny niż poprzednio. Tak, a jaki pan był poprzednio? No zupełnie inny niż teraz. Aha, upiec udo łatwo, prawda? Ale po co od razu czyścić but od wewnątrz? No, całkowicie się z panem zgadzam, no całkowicie. Co? Zresztą nie pierwszy raz. A który? No, chyba drugi. Tak, na pewno. Tak, drugi raz się z panem zgadzam. A pan się ze mną zgadza? No, wie pan, ja, no, kochany, ja się zgadzam tylko z tymi, wie pan, którzy wiedzą. Że jak dadzą, to się nie udowodni. I stąd to wszystko? Stąd. Aha. I wie pan, jeszcze stamtąd. No, już dalej niż bliżej. No i szerzej niż węzie. A także płycie niż głębiej. A widzę, że pan się znakomicie na tym zna. Nie tylko na tym, na tamtym też. Tak, to się czuje od razu. U pana też to się czuje. A nawet powiedziałbym jeszcze więcej. No proszę pana, kwestia wyczucia tego, wie pan, no co jest grane. Tak. A co jest grane? No to, co jest skomponowane. Aha. Ja komponuję tylko pauzy. No ale za to jak? Jak? A nie wiem, ale na pewno wspaniale. Pauza pauzie nierówna. Mój wuj na przykład jest daltonistą. Tak. A co to ma do rzeczy? A nie wiem, tak sobie powiedziałem. Wie pan, są rzeczy, o których czasem trzeba powiedzieć. Słusznie. Proszę pana, jak ja schodzę po drabinie, zawsze każę ją sobie położyć na płask. A to wtedy pan nie schodzi. Tylko co? Tylko nic. No nigdy bym sam na to nie wpadł. No, ani ja. Ale jednak co chcesz niesamowitego? Jednak co dwie głowy to nie jedna. Bo co zbiorowa mądrość narodu to mądrość. No tak, no i co bulba to bulba. No to bulba. W migotliwym blasku siwiec, jak w kawiarni pana Lista, niczym prawda oczywista, naprzeciwko siedzisz ty. W migotliwym blasku siwiec, jak w kawiarni pana Lista, woal dymu oczy ściska, papierosy to czy łzy. Gdy ci pragnę wreszcie rzec, jakżeś droga mi i bliska, dla odwagi stolik ściskam, mnąc nerwowo jego blat. Au! W tym momencie owa listwa

Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 października, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Strażnik miejski dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Chodzi o brutalną interwencję w Szczecinku. W Bieszczadach znaleziono ciało mężczyzny. Rany wskazują, że mógł zostać zaatakowany przez niedźwiedzia. Nigeria oficjalnie wolna od eboli. Afrykański kraj wygrał z epidemią. Od 6 tygodni nie odnotowano żadnego nowego zachorowania.